Vége van, kicsi. Jó reggelt kívánunk! Megtörtént, amit régóta vártunk, az új heti hetes első adása tegnap. Az is volt tényleg. Képernyőre kicsit, került. Kicsit elterelt a figyelmet pár hír. Igen? Mire gondolsz? Nem tudom. Hát, hogy 16 év után le lett váltva ez a korrupt, mocskos rendszer. Egy olyan országban ébredtünk, ahol van következmény a dolgok. Olyan országban, ahol a pedofil mentőt felmentenek, akkor lesz következmény. Ahol, hogyha gyerekeket az intézetekben futtat egy vezető, és a nyomozóhatóság és az ügyészség szemet húny e fölött, és ez kiderül, akkor annak van következménye. Hát, amikor, nem magától értetődő. Amikor az MNB-ből eltűnik 600 milliárd forint, van, hogy azt mondják, hogy azért ez már sok. Azért ez már... Tehát azt, hogy szarutat építetek, kúra rágán, még lenyelem. Hát most mondhatnám, hogy ez így van, hogy mekkora következmények van, de hogy hát azért már láttunk pár választás, ami annyira nem volt a nagy következménye. Igen, lehet, hogy igazából ez csak a Gyurcsány Ferenc eltakarodását. Érdekes élmény, nem? Rég ébredtünk így. Soha. Hát igen, mióta politikát figyeltem, még nem volt olyan választás, hogy én... A győztes oldalon vagy? Hát igen, hogy úgy oda szavaztam, ami aztán lett. Ez elképesztő. Nektek Mizu, hogy van? Mindenki szabad napon van? 4 év is volt élő, csináltam élőt a választás után, és akkor így csak így csendben így, na, hagytam, hogy ki élvezkedjenek rajtam, tudtam, hogy kivágja az összes megafon meg mindenki, mondom, nem baj, tessék, ez a tiétek. Itt szenvedek. Hát most megfordult a dolog, és méghozzá 2 év alatt. Tényleg semmivel, szinte. Ez onnan indult, hogy egy ügyvéd elkezdte nézegetni a kúriai döntéseket. És így, na várjál. Álljon meg a menet. Jó, amúgy nem minden indult, onnan indult, hogy a Varga Judit, a Balogh Zoltán és a Novák Katalin azt mondták, hogy aha, ezt a pedofil segítőt, ezt fel kell menteni. Tudjon dolgozni egyébként, mert az büntetését már leülte, úgyhogy köszönjük nekik egyébként, szép munka volt. Illetve hát Orbán Balázs. Shout out to my friend Orbán Balázs. Szép munka volt. Hát sok-sok embernek a munkája volt ebben, de szerintem amúgy sokat mondták azt, hogy jaj, hát azért csak utálatból, meg Orbán utálatból szavaznak, de hogy szerintem az is benne volt, hogy sok választás volt, amikor tényleg csak befogott orra Orbán ellen szavaz az ember, de szerintem most először volt egy olyan politikai erő, aki mellett lehetett szavazni, és nem csak Orbán ellen, hanem azt mondani, hogy na ez az ajánlat, ez jobb, ez rendben van. Látszik a részvételből, igen. Nem? Tehát mennyi lett a végén? 80%? Amúgy azt már nem is tudom. Fél hét után már ki se írták. Részvétel 79,5%. Hát az 5%-kal több, mint a all time biggest record, szóval az nem rossz. És még lehet több mandátum. 138-nál csak följebb mehet, az a durva. Igen, még hát, jönnek a külföldi. Igen, egy több százezer külföldi szavazat. Igen, jön. Igen. És a süli valami 100 szavazattal vezet. Az erdélyi szavazatokat már hozzá is számoltál? Az hamarabb jön a levélszavazat? Vagy nem? Mert az Orbánéknál a külföldi szavazatok sokkal több már most. Nézzük meg a nagy oldalakat. Az eredményt itt. Igen. Aki átaludta volna az estét, akkor annak Hán Endre, a nagy nevettető, ahogy Orbán Viktor hivatkozott rá, úgy látszik, hogy nem poénból mondta azt, amit mondott. Hát lehet, hogy nem csak nevetni kellett volna Hán Endrén, hanem megfogadni azt is, hogy lehet, hogy itt dolgozni kéne valamin. Kíváncsi vagyok, hogy a belső mérések tényleg azt mutatták, amit gondoltak? Én nem tudom. Mert ez azért elég kemény. A listásat is magasan nyerte, de hogy ilyen, hogy nem narancssárga az ország, én ilyen, még nem keltem sose, szóval. Tehát ez mi? Kék színben indult a Fidesz, hogy mi történt Ádám? Hát ezt nem is ahogy értem. Ahogy Pécsen, igen, de... És most úgy van, hogy 138 Tiszapártnak, és 133-tól már 2/3 van. Uh-huh. Szóval az elég stabil 2/3. Fidesznek se volt ekkora 2/3. A Fidesz fogta, átrajzolt az egész választási rendszert, úgyhogy felé dőljön minden, még tavaly is átrajzolta a dolgokat. Uh-huh. Mindent megtett, és aztán visszajárosult el egy bizonyos részen. De azt mondták, részen, hogy billenékeny. Hát igen. Tehát, hogy hát ez visszafelesült, ez mindenképp jó látni. Mosolyt csal az arcomra. Emlékszel még tegnap este, amikor feljött a 3,3%-os feldolgozási adat? És megláttuk azt, hogy 53-38 a Fidesznek. Akkor azért egy kis PTSD. Igen, de már ott is vezetett. Igen, utána jött a mandátum. Igen, jó, de először csak azt láttad, és nyert számot, és így... Mi? Hát ez, jó, én ezt nem bírom, én ezt nem hiszem el. Érdekes volt ez az egész, de elég hamar. Minden frissítéskor egyre jobban nézett ki a térkép amúgy, és elképesztő szerintem itt. Még aki tiszta győzelemben reménykedett, azt se gondolta, hogy ennyire nyer. Szóval olyan körzeteket tudtak megnyerni, amire senki se számított. De hát nem sok narancssárga körzet maradt. Nem, de hát ez érdekes. Ezt majd a Nóra tudja valószínűleg értelmezni, nem a mi majomagyunknak való. És nem tudom, az a kérdés nekem, hogy még hány körzet van, ahol dönthet a külföldi szavazatok. Egy biztos, azt már reggel néztem, vagy láttam. Már mondom, hol a Süli van, az nem tudom, hol a francban. Ott valami, nem tudom, 100-200 szavazat a különbség, és még jön 1-2000. Hát, és akkor az is tiszta lesz. Mert általában az ilyen külföldiek, ellenzékiek, mondjuk erdélyi szavazatok nem feltétlenül, de hogy a külföldi magyarok, külföldön élő magyarok. Hogy Ádám, hány órát aludtál? Amúgy egész jót aludtam. Egész jót aludtál? Na, milyen volt a város? Hát jó hangulat volt a városban. Dudáltak az autók, emberek örültek, pedig nagyon-nagyon sétáltunk. BKV-val elmentünk a Dákig, és onnan elmentünk a Batyira, a Batyiról elsétáltunk, meg kb. Vissza ide. Na mindegy, szóval nagyon-nagyon sokat sétáltunk, és mindenhol ünnepeltek az emberek. Igen, azért az Orbán Viktornak, én nem tudom, hogy most nézze más híroldalt is, mint a sajátja, de hogy az, hogy a te bukásodnál a főváros ilyen parádéba átmegy, tehát hogy ilyen utcabára, az szerintem egy olyan jelzés, hogy figyelj, ez nem volt egy jó futam. Amúgy azt érdemes megnézni, ahogy felsorolta a Magyar Péter, hogy kik takarodjanak a magyar, mi az... Hát Orbán Viktor beszéde nem volt túl hosszú amúgy. Hát ő rövidre fogta. Igen. De hamar. Fél tízkor már, hogy Jabert idézem, shout out to Mr. President, hogy nem kezdtek el itt nyafogni, bár hát ekkora szopásnál valószínűleg jogosan, de hogy most elengedték. Őket is meglepte. Vagyis, hogy úgy tudom, vannak forrásaim erre, hogy gigantikus tortákat rendeltek amúgy a eredményváróra, de már délután mondták, hogy nem kell kihozni. Úgyhogy ezt azért tudták egy? Tehát én nem tudom elképzelni, hogy... Hát amikor már elkezdődött a nagy részvétel, akkor már sejtették, hogy itt valami baj lesz. Szijjártó ja. Már egyes források szerint, mit mondtak, Bahreinben van? De azt láttam, hogy kiírtek a Redditre, hogy Dubaj fele megy a honvédelmi gép. Meg megy másik Görögország fele. Mit csinálnak ott? Valami dolguk van most éppen? Vagy miért lehet ez? Remélem, egy partizán érőre megy, esetleg? Amúgy azt most az Orbán Viktor az készült, nem? Befárad a Marcihoz most? Azt mondta az Orbán, ugye kérdezték, amikor leadta a szavazatát, hogy ha kikapnak, akkor lemond-e, hogy mennyire kell kikapniuk az, hogy lemondjon a Fidesz éléről. És azt mondta, hogy nagyon. Hát Orbán Viktor, szerintem ez a nagyon, ez így ennél jobban nem is nagyon lehet kikapni. Tehát, amikor a 80% elment szavazni az embereknek, és az így ellened szavazott, az egy nagyon nagy kikapás. Hát meg lehet, hogy a Fideszben is már állnak sorban. Bár hát nem tudom, annyira... A Lázár konkrétan a pengét így pörgette a kezébe, miközben Orbán beszélt. Hát, ilyen vereségben nem hiszem, hogy fel lehet épülni, mert itt mondták a fideszesek, hogy jó, hát akkor most majd ők rendbe rakják, meg majd küzdenek, de hogy szerintem ilyen arcú csapást a Fidesz kap, és utána tényleg a propagandája az meg leépül, ennél már nincs följebb, ennek a pártnak befelelkezik. Hát igen, meg most érted, nem megyünk háborúba, kiderül, hogy ez az egész kampány, amit 4 éve nyomnak, folyamatosan időseket, gyerekeket, az embereket ilyen undorító félelembe próbálják tartani, lökni őket, és kiderül, hogy ez hazugság volt, azért az pár embernek azért az haragudni fognak, hogyha ez... Hát azért nem olyan gyorsan esik le meg. De, meg úgy, hogy a propagandák annyi, hát én reggel az M1 híradót néztem. Olyan volt, mint egy normális demokráciában. Igen? Beszámoltak, hogy választás volt, elsőprő győzelme van Tiszának, egyetlen furcsa dolog volt, hogy hát a Orbánnal, meg a Fidesz-szel kezdték, nem a győztessel, de azon kívül tök normálisan elmondták, hogy... Jó, de ilyenkor az M1-nek nem kéne elkezdeni gondolkozni azon, hogy vagy az M1 nézőnek, hogy basszus, de hát a Fideszről csak jót hallottam az utóbbi években, a Tiszáról meg csak rosszat, akkor mégis miért van az, hogy az emberek döntő többsége a Tiszát akarja? Akkor valami gigszer van, mintha megvezettek volna engem, nem? Nem volt egy ilyen megélése, vagy az embereknek? Hát nem is az, hogy csak rosszat, hanem semmit, ugye? Tehát, hogy ez azért szerintem lehet volt pár ember, aki így nézte az M1-et, és Tiszapár, az mi a faszom? Hát én arra, hogy néztem a kampányt itt a MTV-n, és én nem láttam Tisza politikust. Nem. Hogy működik ez? Hogy elfejtették. Ez igen, a kiegyensúlyozott tájékoztatás az nagyon nem sikerült. Szóval én nagyon kíváncsi vagyok az M1-re, meg majd hát remélem vissza tudjuk nézni a élőt. Én a Ráz Ágoston Sámuel leolvadását, vagy magyarázkodását azt szívesen megnézném. Tegnap egy kicsit oda kapcsolatban, de ugye üvöltözés, meg ölelkezés ment, úgyhogy abszolút nem hallottam, hogy milyen érvei voltak arra, hogy ő plusz 7%-ával hogy lett mínusz mennyi lett a vége? -15%? Tehát ez egy 22%-os tévedés. Van erről a cikk amúgy, hogy hogyan vizsgáztak a közvéleménykutatók, 24 összeszedte. Azt hiszem a medián, meg a 21 az így hiba határon belül volt. Igen. De amúgy mi volt a medián mandátum becslése? Pontosan. Hát ők 130, mit tudom én, 3 kötőjel 142, vagy 140. Szóval ilyen... Hát amúgy ők beletrafáltak. Nagy nevettető, ugye? A humorista, a nagy nevettető. Itt van alul, ott vannak a százalékok. 1,9-es eltérés volt a mediánnak, meg 0, ez hiba. Mennyi a hiba határa? 3%? 2-3%? 21 kutatópont is hiba határon belül volt, az Ávec valamennyire. Figyelj, azt akarom, hogy a néző... Mi az, hogy valami az Ávec volt a legjobb ez alapján, mert a plusz 0,4. Meg plusz 2,3. A 2,3 az ugye. De az itt a nézőpont 13%-kal mérte el a Tiszát, és mi... És plusz 8-at adott a Fidesznek. Hát az egy kicsit elcsúszott, igen. Az alapjogokért központ az is nagyon elcsúszott. Meg a... És úgy az alapjogokért az már urnazárás utának tesz ki. Igen. Ők már ez már ilyen arcmentésnek tűnik nekem, mert szerintem ők se ezt mi ez, kampány alatt nem 2%-ot mutogattak. Sőt, nekik jött ki, nem az a térképük, a full narancság, kb. Ilyen 60-valány körzete van a Fidesznek, szóval... Hát tehát akkor medián is 21 kutatóközpont, meg talán az Ávec, amit érdemes akkor innentől nézni. És amit úgy tudtunk, csak nem mertünk benne hinni. Úgy durva, hogy itt néztem, hogy most fölmegyünk a New York Times-ra, akkor hopp, mi van itt? Csak nem erről szól a New York Times címlapja is. Nézd, ez a blokk, ez végig csak a magyar választásokról szól. Ez elképesztő. Amúgy egy kicsit vártam már egyszer, ne úgy kerüljünk be a hírekbe, hogy az Orbán Viktor megint milyen vállalhatatlan dolgot csinált, vagy hogy a Szijjártó éppen hogyan jelent a Lavrovnak, hanem úgy, hogy bazzeg. Végre erről a dologról, amiről már mindenki tudta külföldön, és aki követte a politikát, hogy ez milyen ez a rezsim, végre a magyarok nem kétharmaddal szavazzák meg, hanem eltakarítják. Az tényleg durva, hogy egy 10 milliós ország így, az a baj, nem jó értelemben, de így fölkerült a térképre a nagyvilágban. Ez shout out to Mr. President. Hát jó lett volna, hogyha mondjuk azzal tűnik ki, hogy milyen jól osztja el újra a közvagyont, vagy hogy fejlődik az emberek élete. Sajnos nem ez volt a cél. Sok elemzés lesz arról, hogy lehet, hogy most és ennyire vesztett Orbán Viktor, és majd biztos mindenki megfejti, okosabbak is, de hogy lehet, hogy csak azon múlt, hogy kellett egy kihívó, aki nem egy balfi. hanem ügyesen csinálja. Nyilván nagyon sok dolog játszott össze. El kell menni a vidékre, hanem el is igen, megy. Gazdaságtól kezdve minden, de hogy egyszerűen az volt, hogy volt itt egy párt, aki méltó kihívó volt, sőt, tehát annak ellenére, hogy Fidesznek 100-szor, 1000-szer annyi erőforrása volt, így le lett mosva. És tudod, mi a fura? Hogy abbajták, tehát nincs szó arról, hogy Brüsszel, bocsánat, én teljesen ki vagyok, szóval Brüsszel, eltűntek az ukrán krémek, erre nem volt szó valahogy, ami az egész kampányt végigkísérte, hogy mivel magyarázzák ezeket a híreket. Egyszerűen úgy látszik, hogy nem tudom, mint a háború, ami ugye 2 éve a választás után, az EP választás után megszűnt a plakátokon egy évig. Hát így, már próbálják keretezni. Én néztem a Magyar Nemzet cikket. Ma Néző László írt egy cikket erről az egészről. Igazából arról szól, hogy a Fidesz eredménye, még ha most veszített is, mégis tiszteletet parancsoló. Hát mert ekkora ellenszélben, ezt figyeld, ez van írva a magyar, így keretezi a Magyar Nemzet. Ekkora ellenszélben a különböző titkosszolgálati akciók keresztüzében, az ukrán zsarolások és a brüsszeli fenyegetések árnyékában csoda ez az eredmény. Hát tényleg csoda. Ellenszélben. De a saját munkájuk miatt. Hát persze, a 16 évvel hátunk mögött, ami természetszerűleg magával hozott sok mindent, amit jobb lett volna elkerülni. A nagy folyóknak az a természetük, hogy sok hordalékot is magukkal cipelnek. Hát elég sok hordalékot magukkal cipeltek amúgy, az biztos, de hogy ezt így keretezni, hogy hát azért ez is nagyon szép eredmény a Fidesztől. Igaz, egyedik kétharmada volt, de most úgy kikapott, mint a rohadás. Úgyhogy teljes és állami infrastruktúra értük harcolt. Tehát nem lett volna. Egyébként az egyik legszebb momentum a tegnap estébe a városban, hogy az emberek elkezdték letépkedni ezeket a undorító szar hányadék plakátokat az utcákról. És te annyira vérlázító, ami itt... Na, hát ami most már évek óta történt ebben az országban. Kedvesen üzen ez az ember is, figyelj. A leendő kormánynak meg azt üzenjük, hogy bármilyen formában is leszünk a következő években, már amennyiben a Tisza kormány megér egyetlen évet is, nem lesz egyetlen nyugodt másodpercük sem. A sarkukban leszünk, és megfizetnek mindenért. Hát ez jó kezdés. Jó, tehát úgy látszik, tényleg a Fidesz nem tanult abból, hogy ez a kurva nagypofájú, agresszív, lekezelő stílus, ez már nem működik, baszd meg. És ebből az embereknek rohadtul elegük volt, elegük van. Hát néző László... Méltósággal veszteni azt nem sikerült megtanulniuk, azt mindjárt meg is nézhetjük videókba. Mencer Tamás is üzent a nagy veresség után, hogy... Mit vagyunk? Jézusom! Igen. Scare, vagy mi az jumpscare? Tisztesség és karakter, nem választás eredmény kérdése. Szóval tisztességes karakter, ugye a Mencerről pont ez jut eszembe. Nem az, hogy ordibált a Magyar Péterrel, meg frecsögött a szája. Egy gyermek otthon előtt. Itt előadják, hogy amikor mondjuk a ellenzék vesztett nagyon sokszor, akkor azért a független média eléggé kielemezte, hogy akkor ez most miért lehetett, és nem az volt, hogy akkor... Vagyis érted, most a Fidesznek nem lesz egy ilyen önvizsgálata, még egy ekkora kétharmad, itt egy gigantikus kétharmad, és nem lehet azt mondani, hogy basszus, azért lehet, hogy itt valamit nem úgy csináltunk, ahogy gondoltuk. Lehet, hogy a Mencer sem a tisztességről és a karakterről volt híres, hanem arról, hogy milyen undorító stílusban nyilvánult meg rengetegszer, de hogy ez se sikerül? Igen, azért nem talán... lehet, hogy ilyenkor a legkésőbb most nem jött szembe a valóság. Igen, nem gondolkoztak, hogy ha ez lehet nem volt jó ötlet ilyen Mencerekkel, ilyen arcokkal körbevennie magát az Orbán Viktornak. Én örülni fogok, hogy végre azt a Vége van kicsi videót megnézhetem úgy retrospektív, hogy tudom, hogy kikaptak ezek után. Mert hogyha ilyen stílus után is nyer a Fidesz, hát én akkor nem tudom, mit csinálok, valószínűleg sírok. Azért Origó is erős, most fölmentem rá. Felgyorsulott az EU szétesése Orbán Viktor veresége után, állítja egy orosz tisztviselő, azért most már úgy látszik, kedves Origó, Mr. Origó, hogy a magyar emberek nem kérnek ebbe az orosz faszopásból. A ruszkik haza, megmaradt generációkon át ebbe a kibaszott országba. Miért pont az EU szétesés? Hát pont a Orbán Viktorék volt, akik bomlasztják az EU-t. Szóval... Nem tudom, de hogy egy orosz tisztviselőt kell idézni, Origó, miközben a Fidesz úgy kiszopott. Megszólalt egy fekete lyuk. Amúgy ez a hír már volt, esküszöm. Csak nem tudtam már mit a címlapra rakni. Az a legjobb, hogy a Fidesz van a címlapon, szóval tegnap is az volt, hogy a Fidesz üzent a 2,5 millió szavazójának. Jó. Ja, mondom, az M1-en is a Fidesz volt a legelső, de azért ott legalább végvették. Ja, a kedvencem, Torockai, ugye üzent a Magyar Péternek, hogy ők fel, ugye a Tiszát majd leváltja 4 év múlva, mert a Fidesz meghal, és ők fognak csak erősödni, úgyhogy amúgy nem erős. Vagy hát, na mindegy. Ők nem engedik, hogy bűnözők legyenek a kormányban, meg hogy nagyon fogják nézni, meg hogy a demokráciát nem veretik szét, és így faszi, ezt eddig nem akart az Orbán rendszerre, így esetleg az Orbán rendszerre, a NER-re, esetleg ez nem jutott eszedbe, drága Torockai úr, hát nem. Ott nem látod bűnözőket. Azért lehetett volna szebb ez az este, hogyha mi az nem kerül be, de én azért elégedett vagyok. Azt hiszem elégedett vagyok. De nézd, Elon Musk is üzent, hogy Sorosék átvették Magyarországot, hát pont ennyire érte a politika az, mint amennyire látszik, és megszakértette itt a dolgokat. De Soros Elon szervezet átvette Magyarországot. Nem tudom, Magyar Péternek mi köze van a Soros szervezet ezekhez. Orbán Viktor több szálkot ír a Soroshoz amúgy, mindegy. Nézzünk a hírfolyamat, hogy éppen most mik történnek amúgy. Azt jól láttam, az Opus, ugye a Mészárosnak a cége, az 25%-os eséssel kezdte a napot. Csak így tovább. Hát nagyon sok emberrel szembe jött a valóság most, de amúgy most nem tudok mit mondani erre. A DK megsemmisült, lemondott Lára látom nem kell, este. Úgy látszik senkinek. Nem igen. Tudom, ezt mivel magyarázzák, gondolom mindenki más éves. De lehet, hogy nem. Lehet, hogy azt mondták, hogy rendben van. Nem tudom, nem sokan nézték szerintem tegnap a DK-nak a márha volt valami eredményvárója. Csak kiírták Facebookon. A kutyapárt totális megsemmisülés, szóval 1% alatt vannak. De hogy nem, még azt sem lehet mondani, hogy most ez meglepő, mert de ezt lehetett látni, és olyan furcsa, hogy többen látták ezt meg, mint akik nem. Szóval igazából a párt, a DK meg a kutyapárt volt, aki ugyanúgy mondta, hogy de meg lehet, és mindenki mondta, hogy de nem, hát ott a felmérés, látszik a interakciók száma, stb. Mindenből látszik, és itt a reality check, ami amúgy, érted, csak nekik meglepő. Az a fura ebben, hogy senki másnak nem meglepő ez. Nem tudom, hogy Dobrev elhitte, mert úgy látszik a Fidesznél elhitték sokan. Nem tudom, hogy Dobrev elhitte. Majd egyszer egy életútinterjú. Ami most már bemehet ő is, nem? Valószínűleg neki annyi. Vagy hát még LP képviselő, az is milyen, hogy még ott ülsz, nem tudom, 3 évig, és így, ja, amúgy belőle nem kér senki. Megszűnik ez a párt, aminek a tagja vagyok. Na mindegy, hát ezt most neki bírjuk. Ja igen, hát az orosz-ukrán háború kitörése óta nem volt ilyen erős a forint. Úgy látszik, a piac az örül. Igen, úgy tűnik. Nézd, lehet így is. Még le se kell cserélni a Varga Zolt, aki a francia MNBL-nek, na mindegy, nem jutnak eszembe semmi szavak, meg nevek. Már sikerült erősíteni a forintot. Varga Mihály. De nem lesz lehet lecserélni. Hát nem tudom, azt nem mondta. Hiszem, valószínűleg nem, vagy nem tudom, nincs ok rá, mert ugye róla még nem derült ki, hogy kilopta az egész MNB kasszát a hülye fiával együtt. Most nem a Varga Mihály fiájára gondolok, mert róla nem tudok semmit. Amúgy az vicces volt, ezt még a pénteki adásba akartam, nem volt rá idő, meg nem tudtunk nézni semmit, mert a élőben nem látszik, de a Balázs is ott kirakott egy képet, hogy hogyan korrelál a medián mérésekbe, hogy mennyit erősödött a Tisza és a forint erősödése. Hát gyakorlatilag ugyanaz a görbe. Hát most úgy tűnik, és még tudott erősödni. És még igen. Aztán nem biztos, hogy így marad, mert azért ezek föllemennek, de azért most elég durva. Most vegyem mindenki eurót, nem? Mert én nem akarok tippeket adni. Te majd pont buktál, nem a dollár alapú megtakarításaid. Én most meg rá sem merek már nézni, ez van. Nagyon érdekel, hogy most mi fog történni. Szóval itt a Magyar Péter beszédét, azt nem tudom, ha kihallgatta, az jó hosszú volt, szokás szerint, de hogy jó, most ha valamikor, akkor ilyenkor azért nyomja, ameddig akarja, megérdemelten, de hogy volt egy erős rész. Voltak erős részek. Azon kívül, amit most ki akarsz emelni, hogy ki az, akit már most lemondásra szólított fel. Például azt vettem észre, hogy így konkrétan volt gesztusa akár így az LMBTQ felé. Lehet, hogy mondott eddig is hasonlókat, de most úgy láttam, hogy egy kicsit most már most kevésbé fogta vissza magát. Jó, megnyerte most már, így mindenkit így békességre szólított fel. Igen, azt mondta, hogy igen. Azért már túlzott óvatos volt a Tisza, és amúgy nyilván érthető volt is bevált, de azért innentől én azért elvárom a Tisza politikusoktól, meg képviselőktől, hogy most már ne az legyen, hogy nem nyilatkoznak, meg nem mernek megszólalni, meg jaj, hát nem tehetem. Ezt eddig el lehetett nézni, és most már nem. Úgyhogy remélem ebből is változik. Hát illetve azért most így, hogy alkotmányozott többsége van, így azért nem lehet azt mondani, hogy ja, ezt a 8 évig lehet maximum valaki miniszterelnök, ezt mégse. Yeah. Izgalmas. Nem, azt is mondta, hogy ez lesz az első, amiket helyreállítanak. És most tényleg kétharmaddal... Az úgy kicsit egyszerű lesz. Mert... Igen. Most nem lehet hivatkozni arra majd, hogy hát sajnos... Arra majd valószínűleg lehet, hogy üres lesz a kassa. Igen, de vannak ilyen olyan morális dolgok, amiket meg kell csinálni, ami a kasszától független. Egy rendes elszámoltatás, az ügynökakták nyilvánosságra hozatala. Szűkítést. Én azt is remélem, az ilyen, amit titkosítottak 100 évre, meg 50 évre, tehát miért? Az olajszűkítés, azt miért kellett például titkosítani? Az milyen nemzetbiztonsági... Azt, hogy mennyire veszünk gázt, azt még el tudom fogadni, hogy ez nemzetbiztonsági dolog. De az, hogy mi volt az olajszűkítés idejében, hát azt nem tudom, miért kell titkosítani. Úgyhogy remélem, az ilyen piszkos ügyekre is fény derül majd egyszer is. Hát nem nagyon kell szerintem óvatoskodni egy ekkora felhatalmazással. Úgyhogy izgalmas lesz. És hát igen, végig sorolta a Magyar Péter, hogy hát a súlyok az írja ki a kormányalakítás, hogy kérje fel a Tiszát, aztán takarodjon a büdös picsába, és ezt üzente elég sok embernek. Szent Király is üzent. Mi vagyunk az egyetlen politikai közösség, aki már egyszer legyőzte őket. Mikor? Hát a bal oldal, ugye. Ja. És le fogjuk őket győzni újra. Most indul a nemzeti ellenállás. Ránk számíthatok. Amúgy végre, mi mindig itt leszünk végre veletek. Végre mondhatják tényleg azt, hogy lázadunk. Meg ellenállunk, mert az, hogy kétharmados hatalommal erre ezt nyomogatják. Ezt. Azért még a Fidesz az a állam minden szintjére be van épülve, mindenhol fideszesek vannak, szóval most még nehezen mondják, mert tényleg a mély állam az teljesen fideszes, szóval itt nagyon sok dolognak kell lecserélődni, hogy mondhassa a Fidesz, hogy lázad, csak hogy nem fognak lázadni, mert ezek az emberek, a propagandistáik, és a Szent Király Alexandra is egy propagandista, mert amúgy más politikai szerepe sose volt, csak ilyen kirakat ember volt. Láthatóan, hogyha a világ összes pénze, milliárdok rájuk vannak öntve, azzal se tudtak mit kezdeni, azzal se tudták megszólítani az embereket. Mi lesz akkor, amikor nem lesz végtelen pénzük és kreativitás kéne? Nem ők alkalmasak erre amúgy. Szóval ezek így az egyetlen, amiért tudunk ezekről az emberekről, mert azt mondták, hogy jó, ők hűséges Fidesz káderek, és akkor fogjuk, rájuk öntünk milliárdokat, és akkor mindenhol őket látod. De miért nincsenek majd milliárdok, a képességeik alapján így eltűnnek mindenki az éterben. Fú, most megnyitottam a Mandinert, Kohán Mátyás erős felütéssel kezdte a cikkét. 7 szó azoknak, akik ma sírnak, és azoknak, akik nevetnek, figyú. 3 hangon lehet ma reggel megszólalni. Meg lehet szólalni a Tiszás gyűlölet kampány dőfösségével. Oké, ezt majd mindjárt megnézzük a videókat, hogy a dőfösségről. Irány a Meki, zárják le a légteret. A börtön ablakába soha nem süt ki a nap. Ha ma az újbudai ablakomon kinézek, ezt látom, meg a síró feleségemet. Köszönöm. Üdv a klubban, Kohán Mátyás, azért ezt páran átéltük az utóbbi évtizedek alatt, vagy évek alatt. Azért az, hogy csak a gyűlölet... Csak nem kell tagolni a munkánk miatt, amikor újra kikapott az ellenzék, mint az állat. Jó, hát akkor meg, csináljuk tovább, meg azért, tehát, hogy a... Nem tudom, járt a országba Kohán Mátyás, nézte a plakátokat. Nem, az Újbudai ablakából nézett. Ja, csak. Igen, csak a feleségét, meg az Újbudai ablakát. Jó, oké, hát tele volt plakátolva a magyar kormány által az egész szájba baszott ország Zelenszkij fejével, a Magyar Péter fejével, hogy mit csinálnak, háborúba visznek, megölnek minket, kirabolnak minket, aranyvécéjük van. Tudom, lesz majd egy ilyen best of válogatás. Itt van egy könyv, összefoglaltuk. Az elmúlt 16 évet Kohán Mátyásnak ajánlom, még kapható webshopban. Ott van 50 fejezet arról, ami külön-külön is nagyon gázak, de hogy így csak lapozgass egy kicsit, hogy most már akkor tarthatunk ott, hogy jó, az a magyarok, azért szeretnék megérteni, amúgy videót is csináltam erről, ez 1 millió, de hogy nagyon sokan, hogy akkor most már akkor hajlandók meghallgatni, hogy miért lett elegük az embereknek a Fideszből most, hogy kiderült, hogy hát igen, nagyon sok embernek elege van, annyira, hogy elsöpörték őket kétharmaddal, most már hajlandók leülni, és átgondolni, hogy ez a rengeteg dolog, amit már egy évtizede mondanak az emberek, akkor ez most már, hogy ez akkor lehet, hogy tényleg zavarja az embereket, ez a végtelen korrupció, ez, hogy hogyan rohadnak le a közszolgáltatásaink, hogyan lopják el a milliárdokat, 100 milliós hermésztáskával járkálnak azok, akik az adó közelébe vannak, a mi adóink közelébe, és akkor most már hajlandók meghallgatni ezt. Az ő feleségeik. Igen, hajlandók meghallgatni, hogy ó, Ja, hogy ez zavart az ember. Erről beszélünk. Itt semmi meglepőnek nem kéne lenni, mert rengetegen elmondták ezt. Rengeteg éve mondjuk, és most meglepődnek. Mert én folyamatosan figyeltem a propagandát, meg minden, úgyhogy tudom, hogy mit gondolnak a fideszesek. Ők meglepődnek, hogy mit gondol az ország. Akkor tényleg mi a francot akartak a hatalom közelébe? Fogalmuk sincs arról, hogy az ország mit gondol, meg milyen az állapotok. Ádám, a Orbán Viktor nép egyszerű gyereke, csak 30 milliárdos haciendája van, 60 pusztán egy mezőgazdasági terület, vagy mi a üzem. Valószínűleg már az átlagembertől olyan messze vannak, mint nem tudom, te egy nem tudom, átlag csávi. Ugye most ki is jött erről egy kis animációnk. Nézzétek meg az ott, aki azt szerintem nagyon jó lett. Dajs Tamás. Árad? Tény nem, de tény. Mi? Tény nem, de tény. Árad. Dajs valószínűleg hasonló állapotokban volt, mint szokott. Viszont a nap ma is felkelt, én a Fideszre szavaztam, ennyi. Hát gondoltam, hogy arra szavaztál. Aj, vége van. Itt a kép amúgy nem volt kirakva, Dajs Tamás. Igen, nem az Ádám nem tudta elolvasni, hanem a Dajs Tamás nem tudta megírni. Igen, tény nem, de tény. Dajs Tamás, remélem, hogy ilyen verseket fog írni majd az ezt a következő. Ez lehet valami művészet. Mi lesz velük, tényleg? Ez a Fidesz, az kifújt kész, hogyha ekkora milliárdos... Szóval az, hogy a Orbán Viktor tel volt plakátolva az elmétek, nem is Fidesz plakát volt, hanem ugye a kormánynak az üzenye. Hát meg a, tehát minden ilyen lejárató plakát. Igen. Hát a Zelenszkij, a von der Leyen, ez egyik sem. Ha elveszik tőlük még ezt a propagandát is, akkor nem tudom, mire számítanak. Sőt, majd. Még a DPK is ugye nem Fidesz pénzből ment. Hát ugye összedobták a emberek. Kíváncsiak, Lőrinc mennyire akar majd visszaadni az elkövetkező 4 évbe. Amúgy nagyon izgalmas 4 év lesz. Hát azt kell mondjam. Itt most nagyon, itt nézd, mindenhol számolnak, lehet a BBC-ben is hír. Itt tényleg hát sokan vártak arra, hogy ez megtörténjen. Meg majd lehet, hogy azért ez a világtörténelemben is az, hogy elkezdenek elbukni ezek a illiberális demokráciák. Ez egy, mondhatjuk, hogy ebben mi most jobban állunk. Szóval látván, hogy mi megy Amerikában, jó érzés, hogy mi most ezen túl vagyunk. És mondta. Szóval ez elképesztő. Megnézzük amúgy az érdekes a utcáról választás amúgy, figyelj, a galériát. Azért én aggódtam, hogy mondjam, már sok mindent láttunk. A magyar társadalom képes lesz-e végre kiállni magáért, és ez fantasztikus, hogy igen. Szóval nagyon sokszor csalódtam már így az egész, így abban, hogy mennyire nem képesek a magyarok meglátni egy csomószor, hogy ellenük dolgozik egy, vagy hát nem is ellenük teljesen, de valamennyire ellenük is, de hogy csak önmagáért dolgozik egy hatalom. Az érdekük ellen az biztos. Igen, az, hogy a oroszoknak kiszolgáltatod az egész országot, az én nem tudom, melyik országnak volt bármi annyiszor pozitív. Történt ez, hogy valószínűleg tényleg csak az hiányzott, hogy legyen egy kihívó, aki alkalmas a feladatra, és ezután százszorosan vizsgálatot kell tartania majd az egész OLL ellenzéknek, akik lehet, hogy fenntartották ezt a rendszert valamennyire, de Gyurcsányról már régóta mondta mindenki, hogy ez azért sokat elmond az is, hogy miután Gyurcsány is visszavonult, nem, Nem, amiatt jött a Magyar Péter, hogy visszavonulta a Gyurcsány, nem fordítva. Jött a Magyar Péter, nem közösködött senkivel, és a Gyurcsány még időben visszalépett, mert tudta, hogy ennek vége. Az, hogy nem jött egy normális kihívó az elmúlt 16 évben, nem lehet azt mondani, hogy az ő hibájuk, mert hogyha láthatóan mihelyt volt valaki, elsöpörte őket. De hogy lehet, hogy kellett ez a pofára esés, és nyilván a Magyar Péter is sokat tanult abból, hogy az előző években milyen csapdákba estek bele az ellenzékiek, de hogy nagyon sokáig kellett várni egy potens kihívóra, az biztos. És hogy ez miért ilyen sok idő volt, hogy egy olyan kihívó jöjjön, aki ellen tud menni ennek a hatalomnak, az azért egy kérdés számomra. Hát gyakorlatilag 14 évig kellett erre várni. A propaganda nehéz, ellen, de láthatom, jó, van, akinek sikerült. Valakinek sikerült, de azért az, hogy 14 év alatt nem jött, az azért egy érdekes kérdés szerintem. Hát igen, a Orbán házi ellenzéke az eddig tudott élni, és most már vége van. A híradó.hu amúgy úgy néz ki, mint egy rendes közszolgálati híradó.hu-nak kéne kinéznie. Mik vannak? Elkezdtetek dolgozni, drága M1-es barátaim? Utcabuliba ment át a Tisza győzelem. Ja, nézzük meg a galériát, ez biztos jó hangulat volt. Ja, hát az volt. Mindenhol emberek, hoppá, fiatalok, bulisztak, táncoltak. Nagy hangulat volt tegnap Budapest utcáin. Igen, a körút is az volt, amit gondoltam, hogy lesz. Megállt minden az élet. Tényleg Budapesten mindenhol ment az őrület. Furcsa, amikor a Fidesz nyert, akkor sose láttam ilyen képeket Budapesten. Kell a hangoló. Csak így, igen, mindenki szóra ment. Amúgy ez tök szürreális, hogy főváros és a kormánypárt ennyire, hát nincs el egy hullámon szól, hogy nem rosszul fogalmazok, tehát hogy ez elképesztő. Beszéljünk már arról, hogy tényleg önvizsgálatot kell tartani itt pár embernek majd, mert itt például felhoznám itt a 444 videóját. Uff, na, azt nézzük meg, mert én nem láttam egyiket se, de ilyen egy jelenetet láttam. Orbán Balázs azt nyilatkozta, hogy vereség nem végzetes, folytatjuk a munkát. Hát Orbán Balázs, remélem, hogy te folytatod ezt a munkát, amit csináltál. Deák Dani is bocsánatot kért egyébként Hann Endrétől, illetve Kohán Mátyás is, azt odáig nem jutottunk egy cikkébe, csak odáig, hogy a felesége most nagyon sír. Hát sajnálom őket egyébként, lehetett volna gerincesen dolgozni mondjuk Kohán Mátyásnak az utóbbi. Én mondjuk ezeket az embereket. Jó, igen, amúgy a propagandistákat egyébként nem sajnálom, tehát ezt nem is tudom miért esett ki a számon, a szavazókat mindenképpen. Itt azért... Hogy érzed magad? Kurva szarú. Minden oké. Ez nem azt jelenti, hogy itt vége. Pressz kukat. Mindig úgy történik minden, ahogy a jó Isten akarja. Ez a zene is amúgy. Történt, amire 20 éve nem láttunk példát. A Fidesz elveszített egy választást. A választás... És amúgy... Elég gyorsan kipakolták azért. Hát ez utána gatya volt. Igen, itt így... Ez a Tónit. Még volt egy propagandista, aki bejelentette, hogy na jó, marad végig, akármi lesz, és egy órán belül kiürítették a bánat. Mindenki takarodjon haza, itt a vége, fuss el vége. A Tóni az elbújt. Ja. A Lázár meg, hát fenni a Tónit azóta se láttuk. Kit? A Szijjártó tűnt el elvileg. Ja, Tóni a Szijjártót, hát igen. Tónit se gondolom, hogy amúgy se láttuk nagyon. A eredmény számunkra fájdalmas. Ott van, igen. De egyértelmű, a kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták. Hát elképesztő. Milyen jó munkát végeztek. Igen, amúgy akkor tudtam, hogy vége, amikor Magyar Péter kiírta, hogy felhívta az Orbán Viktor és gratulált. Ezt mondom, ez milyen szürális, mi hol élünk? Igen, akkor az nagyon nagy szopásnak kell lenni, hogy ez megtörténik. Biztos volt náluk is opció, de látták, hogy ez olyan eredmény, hogy itt ezen nem lehet mit csinálni. Itt vége van. Igen, egész nap ugye ment az ajvékolás, a Kocsis Máté, meg az Orbán Balázs, hogy több száz, meg ezer választás csalásról van szó, a Tisza ezt csinálja, meg majd fel akarják gyújtani a várost, meg hosszú kések éjszakája, meg ez ilyen is volt. Ja. Miben voltak, érted? 16 év teljhatalom után kivel akarták volna ejtetni, hogy itt a Tisza elcsalt egy választást? Na hát hál' Istennek ezeket meg nem kell. Meg akkor a felelőssége? Igen, tehát az is az ő kormányképtelenséget jelenteni egyébként, de hát mindegy, örülök, hogy ennek ezt nem kell, ezt a táncot megvívnunk. Viktornak ezen a színpadon kellett volna elmondani a győzelmi beszédét, de mivel máshogy alakultak az eredmények, a híveinek ezen a képernyőn kellett végignézniük, ahogy a miniszterelnök elismeri a vereségét. Csak túl sokan. Meg se várták az embere? Hát itt már azért olyan számok voltak, hogy 120 mandátum a Tiszának. Emlékszem 4 éve azon a színpadon, hogy erült. Holdról is látszik. Amúgy az is sokat elmond, hogy azért milyenek az Orbán Viktor győzelmi beszédei, és a Magyar Péternek milyen volt a győzelmi beszéde. Szóval az, hogy ő külön gesztust tett a fideszesek felé, hogy őket is képviselni fogja, stb. Stb. Nem ilyen cinikus volt, mint az Orbán Viktor szokott lenni, azért az, ezt a minőségbeli különbséget sem látják, szóval az elképesztő, meg hát sok mindent megmagyarázom. Hát majd lehet, hogy fogják látni most, hogy az M1 úgy tűnik, hogy rájött, hogy mi a munkája, várjuk. Még arra kis időre. Igen, és hát igen, pár emberbe szállt csak bele a Magyar Péter, de szerintem ők az a Polt Péterért, meg a... Ja, az a, jó, hát kilomlázott a fideszes szavazókat, mert nyilván őket is képviseli, meg azt, aki ebben a rendszerben kiszolgálta a hatalmat elvek nélkül, az megint egy másik dolog. Leszünk orosz gyarmat. Nem kell, így van. Fiala? Hát a fiala gondolom is videózni. Itt, nézd, szeretet, igen. Szóval itt azért frusztráltság. Én voltam, négy éve ott voltunk, a fideszes eredményváronra is sem mentünk, meg a kutyásra, meg az ellenzékire, és ott az ellenzékiek is szomorúak voltak, de nem volt ilyen feszültség, hogy egymást... Hát meg azért agresszió nem szokott lenni. Ja. Jó, hát ez sem az átlag valószínű. Átlag. Jó, hát ez nem túl szép. Nem baj, most megszívják azok, akik rászavaztak, úgyhogy megérdemli ez a fél hülye ország. Hát ilyet már hallottam én is az elmúlt. Azért a számból is jött volna ilyen. Tett a Fidesz vajon? Na, szóval itt azért érdekes, hogy tudnak-e önreflexiót tartani, miután ha valaki itt szembe jön vele a valóság, arcul csapja a valóság, ilyenkor legkésőbb nem kéne önreflexiót tartani. Lehet, hogy nem lett ilyen rögtön, de idővel majd. Hogy megérdemli ez a fél hülye ország. Miért veszített a Fidesz vajon? Saját hibáján kívül. Ez az első. Hát így aztán tényleg nem lehet. Így nem csoda, hogy veszít, hogyha ennyi önkorrekcióra nem képes valami. Saját hibáján kívül. Ez, kinek ez a hibája volt? Nehogy már ne legyen egy-két hibája. A választók hibája volt, Ádám. Nem a hibájával, nem a hibája miatt veszített. A nép most így döntött. Fél évet azokat is szapáltak. Fél évet, és ez az ember utána megint kaparhatja össze az országot. És... Hát az igaz, hogy kaparhatja az országot az össze, az mert az a... mit hagytatok ott? Az a Fidesz kritikája, igen. Kívánom, tiszta szívemből kívánom, nem, keresztény ember vagyok. Ezek a tiszások, akik most ezek ott, Ukrajnában, ők menjenek az első sorba. Na, Istenem, Geci. Szóval tényleg még itt tartunk. Amúgy láttam olyan, amikor szavazáskor kérdezték az embereket tegnap, hogy ott is jöttem a Fideszre szavazni, nem akarok háborúba menni, és már tényleg csak az van erről meggyőződve, akinek így nulla kritikus képessége. Szóval nehéz itt azt mondani, hogy két hasonló tájékozottsági szint csapott össze. Nem az én fiam fogod ez első sorba menni. Ők menjenek oda. Az enyémek és el, nem ő, adom. Ő mit fog gondolni, amikor egy év múlva, két év múlva nem fog háborúni, akkor mi van? Akkor én megkérdezném majd ezt a nénit, hogy most mi van? Azt gondolod, hogy téged átvert a Fidesz? Vagy más, megvédte. Ellenzék. Péter erre alkalmatlan. Nézzük meg a televíziót, hogy miket művelt ő. Nézzük meg a televíziót, és mindent elmondott, amit kellett. Miket csinált? Mit művelt ő? Ő alkalmatlan egy ország vezetésére. Szóval ő alkalmatlan, nem ő fogja az országot vezetni, hanem az Unió, és felette, ő csak mint egy mazsoret bábú. Mazsoret, oké. Mondjuk lehet, még az Unióval is jobban járnánk, mint az elmúlt 16 évvel, de most az Unió egy szitok szó már a fideszeseknél, amúgy elképesztő. Majd itt az országba fog uralkodni. De nem eléggé. Jó estét, hogy érzi magát? Nem fél, mi a helyzet, katona, hogy érted magát? Minden oké, okay, mire gondolsz? Jaj, miért kezdte játszani? Mire gondolsz? Kétharmada kiszoptatok, baszlánk. Volt ma valami? Dani, a riporter. Gyártotta a videókat gondolsz? Arról, hogy a Hannendre mekkora baromságokat beszél. Mint ha Orbán Viktor bejelentette volna, hogy a Fidesz elvesztette a választást. Szerinted mi múlt ez? Vissza! Látom, milyen jól viselitek a győzelmet, látom. Mi mit csinálnak? Nagyon hagyjuk. Szerinted mi múlt ez a választás? Te elég sok munkát beletettél, de akkor... Köszönöm, megtisztelő. Hogy érzed magad? Számítottál ilyen eredményre? Nem számít. Érted, az is sokat elmondta, hogy a Szakács István meg van hívva az eredményváróra. Ez aki arról híres, hogy a világ trash-ét gyártja a Facebookra. Ez a szellemi holdudvar, aztán csodálkoznak? Hát meg a győziket. Hogyha tényleg csodálkoznak a fideszesek, rengeteg, jól van ez így, és fókuszcsoport részt lehet visszanézni, ahol soroljuk, hogy mi baj volt ezzel, és miből volt eleg az embereknek. Több száz óra anyagunk van róla, nézzenek körül, önvizsgálatot tartsanak, nem mondja senki, hogy nem tudják, hogy mi miatt lehet ez. Elképesztő van ez. Hogy érzed a megafonos munkád, mennyivel járult hozzá ez az eredményhez? Hú, geci. Most hirtelen hol van nincs mondani. Az az önelégű cinizmus. Igen, hol van az a, az a megafon működésén kényszerészet, hogy beszéljenek. Hogy... Például azt a megafon, nem fogjuk a adófizetői pénzünk milliárdjait ebbe a szarba tolni, az azért, az is jó érzés lesz, nem? Még egyszer ne forduljon elő? Nem tudom. Hogyha mindenki a személyes felelősséget keresi, akkor a tiéd mi lenne? Majd levonom a kombat. És a te életedre most milyen hatása lesz az, hogy nem a Fidesz fog kormányozni? Figyelj! A nap holnap reggel fel kell. Voltunk már ellenzékben. Igen. Úgyhogy semmi nem lesz. Hogy érzi magát? Mik? Szarul. Szerem. Jó, hát legalább őszinte. Fogalmam sincs hol. Most még mit fog tenni holnap? Fogalmam sincs. Ugyanazt, amit ma. Holnap munkanap van. És a Fidesz? Fideszben lesznek személyi... Ja, mondjuk a demokrata is ugye kormányzati forrásokból tartja fönn magát. Az kb. Bevallott a Partizánba, szóval itt azért itt az emberek eljátszhatják, hogy ez nekik semmiség. Hát azért a tények mást mondanak itt. Itt azért nem csak azon aggódhatnak, hogy most milyen lesz az ország szerintük, hanem itt a munkájukat ért, mert ezek mesterségesen fenntartott emberek. A piacról nem élne meg ez sem a megafon, sem a demokrata. Ez egy átrendeződés. Egy izgalmas átrendeződés. Hát, nagyon izgi lesz amúgy. Én most egy kicsit... Te mész ki? Én megyek ki. Igen? Mert igen, van egy videó, amit közben vágnunk, majd jövök még vissza akkor. De most egy kicsit azt akartuk, hogy itt ezért az első adásban mindenki benne legyen. És halljunk valami értelmeset. Igen, és itt még vannak körzetek, amit ki kéne tárgyalni, meg egyéb dolgok. Szóval át is adom Nórának a székemet, azt majd jövök vissza. Gyere, Nóra. Mi a helyzet, Nóra? Egyszer csak rám írt az Ádám, hogy jöhetek. Hát őrület, nem? Őrület? Én teljesen kész vagyok. Crazy. Én nem... De nagyon konzervatív tippelgető volt. Azt mondtad, hogy nyer a Tisza, de nem lesz kétharmad. Ez így van, de hozzátok képest mégis optimistább voltam, akik még az utolsó pillanatban is. Hinni nem mertünk. Mi is féltünk, hogy Hannendre nagy nevettető, de végül úgy látszik, hogy nagy igazmondó lesz ő. Amúgy az első órában az RTL-en a Hannendrével együtt voltunk, és így annyira örülök, hogy ezen a történelmi estén vele együtt beszélgethettem az utolsó méréséről. Nagyon megtisztelő. Mondott valami izgalmasat? Hát elmondta a számokat, és hogy ez lesz. Jó, tehát én maga biztosan mondta, jó, hogy mondjuk egy dolog, szóval, vagy két dolog amúgy, azt hiszem végül nem az lett. Az egyik, hogy ő most nem néztem hirtelen, de mintha a roma nemzetiségi mandátum az nem lenne meg egy végül. Patkóba benne. Így van, és ugye ő inkább a felé hajlott, hogy nem jut be a mi hazánk. De hát igazából a 21-nek és a Mediánnak egy ilyen bébie lett az eredmény. Igen, a 21-nek az utolsó mérése 132 mandátumot adott, tehát ők ilyen pessimistábbak. Viszont azt mondták, végére, hogy bejut a mi hazánk. Tehát őrület, nem is, persze a közvéleménykutatások nagyon érdekes, hogy ki hogy teljesített, meg kell ezekről beszélni, de hát azért nem erről szól ez a ma reggel csak, nem, hanem így. Tehát ez egy történelmi esemény tényleg, hogy elment ennyire sok ember szavazni. Ami az, hogy majdnem 80%. Az, hogy 5-kor már all-time rekord volt. Az igen. Nagyon kemény basszus. És az, hogy a magyar nép elzavart egy, nem tudom, minek nevezzük, autoriterbe hajló rezsimet saját erejéből, és megmutattuk azt, hogy erre képesek vagyunk, és úgy, hogy azt kellett hallgatni egyébként, még az ellenzéknek is egy jó részétől évekig, hogy ez nem lehetséges, hogy az Orbán kire rendszer leválthatatlan. Hatházira például, aki azt mondta, hogy ezt választása nem lehet. Igen, de nem csak őt elindulni. Akarom, a Márkiza is mondott ilyeneket, Új Péter még pár hete a 444-en egy vitában beszélt arról, hogy leválthatatlan, mert egyszerűen ez a logikája, és őszintén azt is azért el akarom mondani, hogy engem is, mikor kérdeztek külföldi újságírók, magyar újságírók, random emberek, és így nem az volt a reakcióm arra, hogy így mi várható a választás estén, hogy valami hisztérikus vagy őrült felforgás lesz, hanem azt mondtam, hogy szerintem az Orbánnak a belső történetéből, meg a mindenből, amit én az Orbán Viktorról tudok, az következik, hogy el fogja fogadni a vereséget konkrétan. Így mindenki hülyének nézett, mert hogy így alul kalkulálom ezt, meg mit tudom én, és hogy így azt érzem, hogy ebben a két témában akkora igazolás ez a tegnap este nagyon sokunknak, akik hülyének voltak nézve éveken keresztül. De hogyha nem ekkorát nyer a Tisza, akkor is ez lett volna szerintem? Tehát hogyha még szoros, mit tudom én, 110 mandátumon, 105, akkor is ilyen úr lett volna szerinted, vagy akkor jött volna az, mert ugye egész nap a bogarat ültették a fülekbe, hogy itt csalás van, tehát Tisza az, mire hát ez mozgósítás fel, volt. Ugye a Tisza is mondta, hogy ezek zajlanak, több mint 1000 bejelentés van náluk. Nyilván ez egy tökre mozgósító dolog, hogyha azt érzed, hogy el akarják venni ezt a demokratikus lehetőséget tőled, rossz akaratúak, hogy akkor csak azért is részt veszel. Vagy most nem tudom, mit mondjak erre, úgyhogy ezt a két dolgot ezt el akartam mondani, és ezen túl meg szerintem nekem is a politikai képzeletem határára értünk azzal, hogy egy ekkora részvét. A részvétel tudtam, hogy magas lesz, de nem gondoltam, hogy ekkora, és az, hogy egy ekkora Tisza győzelem van, ezt őszintén nem gondoltam. Ez a legvadabb álom. Ezt élőben néztem, ahogyan megtörténik, ültem egy tévéstúdióba, és így ültem, hogy így a leendő kormány tagjai veretik a parlamenttel a háttérben. Ezt még a semmilyentől se láttuk, elképesztő, ezt a táncot. Elképesztő. Szóval ez szerintem ikonikus. Hegedű Zsolt, leendő egészségügyi miniszter. Hisz a mozgásban. Szerintem. Valószínűleg elég felszabadult. Hoppá! Micsoda! De ez idáig nem láttam. Szerintem apukák a lányuk esküvőjén nem ilyen felszabadultak. Mint itt. Azt... Őrületes. Ez ugye őrületes. A gyűlölet, amit behozott a Tisza a politikába, ezt láthatjuk. Fú, azt azért el kell mondanom megint csak, hogy a tegnapi eseménynek az esztétikája. Ezt azért kitalálták a tiszások. Ott hogy? A parlamenttel a háttérben. Ja, igaz. Meg minden nem. Szóval néztétek a bálnában az arcokat már? Hát elkezdtük, de még csak a bencsikig jutottunk. Ki a felelős ezért vajon? Nem tudom, hát honnan tudom. Spoilerről semmit nem tudnak, és nem... Látott esetleg baljós éreket? Hát sokáig gyakoroltak erre a pillanatra. Ez meglepett. A közvéleménykutatási eredmények nem utaltak erre, hogy itt baj lehet? Hát az egy szemmedián. Akkor nekik lett igazuk végül? Mink az Ávetsz meg a 21 is hibahatáron belül. Sőt, a 21 még fontos. Miért döntöttek úgy a választópolgárok, hogy most nem a Fidesz támogatják többségükben? De nem tudom, én a Fideszre szavaztam, Robert, én a Fidesz mellett döntöttem, mint választópolgár. Mi lesz most a Fideszben? Orbán Viktor? A Szijjártó látom, egy ilyen divathullámot indított el ezzel a garbó zakó. Azt hittem a közel-keletre menekülés. Levonják a megfelelő tanulságokat, azt hiszem ilyenkor természetes. Én attól magunkat azért és a közösségünk minden tagját óva inteném, hogy hibást keressünk, vagy hibáztatni kezdjük. Magit hibáztassuk. Az jó. Azért egy felelős érdemes azért egy-kettőt találni. Mert azt már hallottuk, de most a egyik szavazótól azt mondta, hogy hát nem tehetnek róla a vereségről, vagy nem a Fidesz hibázott, vagy rajtuk kívülálló okok miatt, de hát talán ez azért nem így van. Nem? Muszáj fel. Szóval nem az, tehát szerintem az is tévedés, hogyha egy embert kezdenek el majd kikiáltani hát bűnbaknak. Sok. Hát a Orbán nem Balázs lehet mindent biztos... Orbán... Jó, de nem lehet mindent jó, de... csak Orbán Balázsra kenni. Igen, tehát aki kitalálta azt, hogy az olyan a kommunikáció, hogy ilyen kocsmai stílusban rohangálnak a Magyar Péter után, szerintem azt az embert is ki lehetne rúgni például. Hú, Kuki? Na, úristen, a DJ-set Kukit. Azt te láttad? Az utolsó Fidesz... Láttam, benyomta a Kuki, és akkor a Dérheni, meg a Curtis rappelt, meg nem tudom, még ott voltam, fölmentem a várba. Mondom, hát ezt muszáj megnéznem az utolsó Orbán Viktor beszédet. Úgy, mint emberek előtt mint beszédet. Miniszterelnök, igen. Mert most már ugye ügyvezető. És az egész rendezvény elképesztően vérszegény volt, és már így onnan is amúgy kicsit így éreztem, hogy nagyobb lesz ez a Tisza győzelem, mint amire akár én mertem gondolni, hogy fölmentem erre a kampányzáróra, és ellenzékiek jöttek oda beszélgetni, meg fotózkodni a fideszes kampányzárón, tehát hogy valójában egy ilyen katasztrófa turizmus kialakult, és azt szerintem annyira mutatja azt, hogy többségben érezték magukat az ellenzékiek, hogy oda, érted, tehát hogy már nem féltek, de hogy nem is csak az, hogy nem féltek, hanem hogy érted, tehát hogy mint egy ilyen skanzenbeli érdekesség, maradvány megtekinteni a Fidesz gyűlést. Meg egy szimbolikus volt, nem, hogy az, amit ott behallatszott konkrétan az élén, hogy megy a ruszkik haza. Ja. És az Orbán Viktor ezt ő is meghallotta, és nem azt mondta, hogy ja, mint ugye 30 éve, vagy 36 éve most már, hanem kritikának élte meg, és elkezdett üvöltözni ugyanúgy, elkezdett beszólogatni ezeknek a ellentüntetőknek, ami azért nem tudom, hogy próbálják ezt az orosz, nem pártiságot, de ez az orosz barátságot így elültetni, főleg, nem sikerült. Szóval én nem értem, hogy talán ezt nem kellett kikérni magának a ruszkik hazát, vagy igen. Nem tudom, hogy mennyire volt jó ötlet. Itt az elég sok hiba történt. Hát és ez, tehát hogy most nem a kukit akarom bántani feltétlenül, hanem mindegy, nem tudom, nem gondolok róla semmit őszintén, de hogy így az a lezüllés, hogy az a performance a kampány utolsó pillanata a Fidesz részéről. És ez nem az igazságtalan nemzetközi körülmények, meg a háború, meg a gazdaság, meg a nem tudom csoda. Ezeket most, ha csak az esztétikai, lelkületi, hangulati elemeit nézem ennek a Fidesz kampánynak, azt senki más nem döntötte el, mint ők, hogy ez legyen a performance, ez legyen az esztétika, ez legyen a tartalom az utolsó pillanatokban. És hogy amúgy itt mi volt? A trash. De hogy, igen, de hogy amikor látták, biztos ők benne, hogy látták, hogy ez nem működik, hogy nem lehetett volna ezt abbahagyni? Vagy már egyszerűen nem tudtak, valószínűleg nem tudtak megújulni, azt igen. Gondolnám, hogy a klasszikus autoriter rendszer, amikor már teli van hülyével a vezetés. Így van. De mi a banda? Miért? Egyszer, akkor te csak egy győztes oldalon arsz mindig, akkor nem vagy... Fidesz mellett maradsz most is? Igen, de igen, figyelj, utoljára mondom neked valamit, én a Fradinak szurkolok. Pézsi szurkoltam, mikor már nem késtünk egy békötő, akkor is nekik szurkoltam, így leszek, jó? Péter, hogy érzed magad? Szia! Nyilván csalódott vagyok, mert azt hittem, hogy a Fidesz fog nyerni, mert én őket támogattam. Nem, bajós ereket nem láttál? Vagy most így látsz valamit, ami miatt elment ez a kampány? Nyilván elégedetlenek voltak az emberek, ez lehetett az oka. Gazdasági teljesítmény, vagy korrupciós ügyek? Végre sok valaki, minden, aki... Nem tudok erre neked sok minden, hogy sok minden. Ez az járulkodó, nem? Amikor az egyik arca a Fidesz médiának, meg a támogatója így azt mondja, hogy miért kaphat aki? Hát sok minden. Igen. És elégedetlen az emberek, szóval hogy nem hülyék, nem mindenki hülye. Igen, de azért ez is egy olyan keretezés, és néztem kicsit tegnap a Hír TV-t, meg pár ilyen Fidesz médiás élőbe, amennyire tudtam, belenéztem. Tehát próbálják úgy keretezni, mint hogyha ez az elégedetlenség, ez ilyen megszemélyesítetlen és konkrétumok nélküli lenne. Csak ilyen megunták az Orbán Viktort. Nem? Még az se. Tehát, hogy az Orbán Viktor nevét és az elégedetlenséget egy mondatban nyilván nem rakják. Hanem csak így az emberek most ilyen rossz kedvel keltek föl. Nekem az volt a kedvencem utolsó egy hónapban, szerintem ott már csomószor ez volt, hogy hát ráuntak, már régóta van. Ja. Ez a water fatigue. Igen, igen. De szerintem azért egy választásra nem ez van. Igen. Mert hogyha minden jól menne, akkor nagyon szívesen szavaztam volna az Orbán Viktorra. Na, teljesen bolond. Hogy érzed magad? Kiválóan. Kiválóan? Kikapott a Fidesz ettől? Vagy? Mindig úgy történik minden, ahogy a jó Isten akar. Amikor egy gyerek rákos lesz, akkor is azt a Isten akarja, kedves. Hú, ez a sorsszerűség, igen. Hoppá. Hoppá, Móna Márk. Hunar, te hogy érzed magad? Jó munkát kívánunk nektek. Múltkor én is nyilatkoztam neked. Jó munkát kívánunk nektek. Számítottál arra, hogy valami baj lehet? Jó munkát a Fideszesek. Hogy láttad belőle? Innen azért lesz. Jó munkát kívánunk nektek, hiszen mi fontosnak tartjuk a sajtószabadságot Magyar Péterrel szemben, majd meglátjuk, hogy ő ezzel mire megy. Hogy érzi magát? Bízni kell. Mint csúszott el ez a választás? Ugyanúgy bízni kell, mint a 444-nél, hogy Soros Gyuri bácsi örökké él. Segít, a bizt. Miért vesztett el a Fidesz ezt a választást? Mit kellett volna jobban csinálni, vajon? Ez a soros terő kapni zsebből. Dolgozni kellett volna. Na, kellett amúgy... Volna? Köszönöm a segítség. Jó estét, amúgy ez igaz. Kormányozni kellett volna. Úristen. Mind ment el ez a választáson Kapcsák. Szerint? Hát én ebben nem mennék bele, nem vagyok erre alkalmazva. Volt zuglói polgármester. Bajos ereket? Vagy? MNB felügyelőségtől. Nem mennék bele, hanem... Bukott zuglói polgármester. Ez mennyire játszott szerepet ebben? Nem egyszerű. Ugye önök onnan tudják, hogy mi levizsgáltuk. Orbán Viktor? De ön ott ült a felügyelőbizottságban. Lehet, hogy előbb kellett volna jelezni, hogy gondok vannak? Még egyszer mondtam. Már nem, majdnem elütöttek valaki. Mi ment el ez a választás? Na. Az ember ma gondolkodik ezen egy ideje. Majd gondolkodik ezen egy ideje. Közben nem látott ilyen bajós jeleket esetleg, hogy nem minden úgy megy, ahogy kellene? Hát ugye nem az én dolgom volt a kampányolás, tehát én a kampányra foglalkoztam. Ő már tudja, milyen veszíteni, vesztett már József Városba párszor. Szerintem nem majd adhat tanácsot a többi fideszesnek. hogy hogy működik ez a főispán, hogy működik ez a veresség, ez a választási veresség. Reméljük, ez a főispán dolog is megszűnik, most már amúgy ez teg vicc. Amúgy arról beszéltetek az Ádámmal, hogy hol voltál, meg hogy érezted magad a pillanatban, amikor... Amikor kijött, hogy 53 Fidesz, 38 Tisza, hát akkor egy kicsit megijedtem. Jó ez volt. Csak a listás. Hát én ölelgettem itt az embereket. Igen. Igen, most már azért kijárt. Na, mutass nekem izgalmas megyéket. Nézzünk eredményeket? Nézzünk jó, pár figyú. Eredmény, nem? Én azt használom, amit amúgy a tegnap még a Bódi Matyival, meg a Weiler Márk kollégánkkal raktunk össze, úgyhogy nyilván ezek MV-s adatok alapján vannak, de pár ilyen dolog, szerintem, hogy ki nyerte a legnagyobbat, meg ilyesmi. A Szeged. Például nem. Nem Szeged? Budapest 6, hatodik kerület, nem a választókerület, bocs, a választókerület hát az ötös. Most itt megbuknék, hogyha nekem a, ne, ezeket ne, a... Nem, ezt akartam, bocsánat, a Terézvárosra gondoltam, elrontottam, nára, úgy rosszul mondtam, a választókerületet kellett volna mondanom. Ilyen szép nap, hogy tudnék haragudni, Nóra, ne haragudj. Micsoda. Meg ez, meg Újlipótváros, meg ezek tartoznak ide. Szóval itt sikerült 68%-ot. Az már gyopáros alpári szám. Hát igen. Ez majdnem az a magasság, elég crazy, igen. És valóban, amit említettél a következő rögtön ezután... Az egyéb... Ha a térképet vágod, nem úgy, mint én, visszamész egyet, akkor a térképen is kattingathatsz, és akkor itt, aha, és akkor ja, följön, itt. Aha. Így ez kicsit egyszerűbb. Térképet, itt van Magyarország, így van. Hát nem is tudom, mit mondja a kolléga, politológus kolléga, elképesztő Stumpf-Péternek az eredménye is, ez a Szeged központú választókerület. Erre szokta Orbán Viktor azt mondani szerintem, hogy a Holdról is látszik. Azt hiszem, ez így az. Na, ami érdekes, az a Szabolcs-Szatmár 6-os számú. Na. Az mi most narancssárga, de úgy tűnik, hogy 200 szavazat. Na, nézhetünk ilyeneket is, érdekel, hogy mik a legszorosabb a kép? Hát ez meg a Süli. A Keszthelyi a legszorosabb most ebben a pillanatban egyébként. Ott a Tiszás vezet, de 59 szavazattal. Nyilván az még több lesz az átjelentkezők miatt, szóval az valszeg, de valóban a legszorosabb még fideszes, az a Paks. Ez a Süli Jánossé, így van, Paks központú Tolna 3. Hát nekem, hogyha azt mondjátok, hogy Tolna megyéből elvisz a Tisza két választókerületet, és még az is lehet, hogy három lesz, mert még a Dombovári is megfordulhat, mert ott is 422 szavazat csak a különbség. Őrület. Ez alapján, tehát nem... Tehát 140 mandátum. Tehát, hogy mert a Süli, meg a Kovács Sándor Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ja nem, bocsánat, rosszat mondok. Igen. Mit akarsz? Hát, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg 6-os, meg a Sülinek a kerülete az hát mind a kettően 150 körüli szavazattal vezet. Igen, és nyírbák, még vannak hátra ilyen 1000 legalább átjelentkező, ami hát valószínűleg nem a Fidesz fogja erősíteni, úgyhogy ez még kinézhet még nagyobb szelemnek is. Igen, hát ami szerintem a Tiszának valószínűleg egy komoly szívfájdalma, az ugye Gyopáros Alpár és Bóna Szabolcs párharca. Bóna Szabolcs nem rakatta föl magát a pártlistára, mert nagyon-nagyon-nagyon bízott abban, hogy meg tudja ezt csinálni egyéniben, ami hát a legnagyobb vállalásnak volt tekinthető, ugyanis itt, ahogy már említetted, 70% fölött volt korábban a Fidesz. Ez egy nagy fasz. Előtte Áder Jánossé volt, ez egy nagyon töredezett település szerkezetű része egyébként az országnak. Azt hiszem, hogy nincs is 10 000 fölötti település itt. Hát nem annyira olyan tiszás, de most már így nehéz ilyet mondani, mert egy megyét se nyert a Fidesz. Tehát, hogy már ezek az igazságok azzal kapcsolatban, hogy milyen demográfiai dolgok alapján lesz egy választókerület tiszás, vagy ellenzéki, vagy sem. Tehát most ezek így mind borultak, elképesztő. Igen. Amedien mondta. Nem láttalak még ilyen szépen mosolyogni. Mert tudod, amit mondtam, hogy ezt már nehéz elhinni. Vagy a községekben is. Községben, hogy tényleg már csak egy demográfiai csoportban erősebb a Fidesz, ugye a 60 fölött, vagy a 65 fölött, és hogy semmelyik tehát hogy semmelyik település szinten nem erős. Hát azt hiszem 3000 alatt, vagy 1000 alatt. Na ott is, tehát ugye 46-47. Igen, ami, de tehát, hát brutálisan így... közel van, igen. Királynórától elköszönünk? Ja, Istenem, mennyivel nyert a Kátai Német Vilmos? Van. Hát ott is. Hát ez is 60% fölött van. Csibészes. Tehát hogy én így... A Magyar Péter mennyivel? Bocs. Semmi. A Magyar Péteré szerintem ott lett a legnagyobb a részvétel. Úgy, hogy Magyar Péter nem tudom hány percet kampányolt a választókerületében. Hát szerintem nullát. De szerintem igen, közelebb van a nullához, mint a 10-hez. Ami, hát Budapesten konkrétan? Őrület. Hát csak a nemzeti ünnepeken kampányolt, nem? Hát ez az, tehát hiszem, ez az egyik ilyen nagyon nehéz így belekattintani. Ja, igen, Magyar Péter 63%. Nem bírok belekattintani. Nem engedi, hogy megmutassam Magyar Péter eredményét. A választás.hu, amúgy a Nemzeti Választási Irodát én innen megdicsérem. Tehát, hogy nagyon szépen, nagyon gyorsan jöttek az adatok, rögtön mandátumbecsléssel. Igen, hát majdnem 40 000. Még lehet, hogy meg lesz 40 000 Budán, átjelentkezésekkel. Na az, hogy a Hatházi, tehát hogy még a Radics is többet ért el, mint a Hatházi, az azért kemény. Ja, hát igen. De ami szerintem nagyon érdekes, hogy ugye a Mi Hazánknak a szerepe, mondjuk például azokban, amiket itt mondtunk, a szoros választókerületekben, ugye korábban az ellenzéken belül mentek ezek a témázások, hogy jaj, elvisz szavazatokat, nem visz el szavazatokat. Egyéni beide, listán jaj, oda, taktikai szavazás. Minden ilyen kérdést zárójelbe tett ez az eredmény, azt hiszem, de hát a jobb oldalon meg kinyílnak ezek a kérdések, onnantól kezdve, hogy van egy, nem tudom, pár száz szavazaton elmenő most a Fidesz szempontjából körzet vagy választókerület, és akkor ott a Mi Hazánk meg 5% környékén van mondjuk. Nem sikerült a mozgósítás. Na, az kemény még itt Budapest 3-as számú választókerületében, hogy a Gréci Zsolt DK-snál még a kutyapártos jelölt is több szavazatot kapott. Igen. Azta. Azért a DK megsemmisülése legalább annyira szép a szívnek, mint a Fideszé. Ez tényleg egy ilyen dream szenárió gyakorlatilag. Ez elképesztő. Ez az eredmény. Pócs, gatya, azért az is jó látni. Navracsics, ugye akkor tőle elköszönünk a politikától. Ő is nagyon korán gratulált. Hiányozni. Igen, Hatházi is visszamegy a civil szakmájába. Hát meg vannak nagy kiesők, ilyen régi szocik, mint a Hiller például. Mennyi ideig kiesett, nem? Hát jó, OGY képviselő több mint... Bekerült listára 4 évvel ezelőtt? Nem, egyéniben nyert. Egyéniben nyert a Hiller? Hát... Ja, mert Budapesten valahol volt a taktikai... Pest Erzsébetnek volt a képviselője 2002 óta. Magyarvin is nagyot nyert. Úgyhogy, hát igen, a Konz Zsófia is kiszívott, pedig ott ugye még volt olyan mérés, azt hiszem, egyéni választókerületi mérés még pár hetel, nem olyan rég, ahol úgy tűnt, hogy vezet, tehát, hogy... Igen, ott ilyen fejfej mellett volt, és kis erőny. Igen, ez a Tölgyesinek egy nagy nap. Azért ez a megbillenés még végre, de ő nem, a utolsó interjúban nem erről beszélt, hogy lesz, vagy nem. Tehát azt mondta, hogy szerintem nyilván a tisztelt, nem lesz 2/3. Megijedt a saját tézisétől. De akkor a, nem tudom, egy évvel ezelőtti Tölgyesinek, meg hát amúgy az is szó, hogy amikor a vétót elkezdtük például a Partizánon, és ugye az volt a szlogán, hogy 50% plusz egy, tehát hogy lehet többséget szervezni a Fidesszel szemben, és hogy föl kell ismerni, hogy a Fidesz valójában egy nagyon jól szervezett kisebbség, ami ráadásul ügyesen menedzseli az ellenzékét, az ellenzéke meg asszisztál hozzá nagyon sokszor, akkor iszonyatosan sok olyan kommentet kaptunk, hogy miért bántjuk az ellenzéket, miért terjesztjük azt, hogy le lehet váltani a Fideszt, tötterörötterör, mentek ezek a dolgok. Nyilván nem ez a lényeg ebben az egészben. A lényeg ebben az egészben az az elképesztő demokratikus népünnepély, amivé vált ez a választás tegnap, de egy kicsit azért azt is érzem, hogy így, tehát, hogy vannak elemzők, és vannak, nem tudom, politikai véleményformálók, akiknek ez az egész most egy igazoló pillanat, és vannak, akiknek nem, és nem ezek a legfontosabb kérdések, de nyilván nekem szakmailag érdekes, hogy lesz-e bármi következménye a riogatásnak azzal kapcsolatban, hogy Orbán nem fogja átadni a hatalmat, a riogatásnak azzal kapcsolatban, hogy nem leváltható az Orbán rendszer, mert ahhoz, hogy igazán tudjunk örülni ennek az eredménynek, és igazán értsük, hogy ennek mekkora történelmi súlya van, ahhoz ezeket és fel kell dolgozni. Mit gondolsz? Így, hogy ekkora arányú győzelmet viszel. Na, félek-e, hogy Magyar Péter új Orbán Viktor lesz? Nem ezt azt akartam hittem kérdezni. Arra majd térjünk vissza, nyilván mi verni fogjuk akkor is az asztalt. Ki lesz az első Fidesz tag, aki a Partizán stúdiójába bekopogtat? És, ja, és hogy Orbán Viktor lemond-e? Mert ugye ő azt mondta, igen, hogy nagyot kell veszíteni ahhoz, hogy ő lemondjon, ami ez a kitétel, ez megtörtént. Tehát nem tudom, mire gondolt, hogy 4/5 legyen a Tiszának, vagy a DK nyerjen, vagy melyik az a nagy vereség, aminél ő lemond. Te mit látsz szerinted? Mi lesz a Fidesszel, és hogy mennyire lesz összeomlás, ilyen MSZP szintű összeomlás? Hát fiú, nekem még kell egy, szerintem egy kicsit több adatpont, hogy erről informáltabban tudjak spekulálni. Én azt gondoltam, hogy így a lélektani határ az a 2 millió belföldi szavazat a Fidesz szempontjából. A fölött vannak. Tehát nyilván a 2,5, amit bemondott az Orbán, az ugye a levélszavazatokkal együtt az ő gondolata arról, hogy mi lesz. Most a megszámolt szavazatok most állnak 2,247 000. Nyilván ez még valamennyit fog följebb menni. Minden esetre én azt gondoltam, hogy ott van egy ilyen lélektani határ abban, hogy az egy olyan vereség, ami után akár ilyen vezéráldozatok lehetnek, de hát nem lehet kizárni. Szóval azért itt nem csak Orbán Balázs szerepe volt ebben a kampányban, sokat emlegetve, hanem az is, hogy Orbán Viktor saját maga találta ki például a digitális polgári köröket. Orbán Viktor saját maga mondta el a 25 milliószor, hogy csak a digitális térben kell változtatnunk és jobban jelen lennünk, mert egyébként mennyire erős közösség vagyunk. Szóval nekem ez a nehézség, és erről nem tudom, mit gondolsz, hogy nyilván, ha megnézem a korábbi választási eredményeket, akkor ez a kormánykritikus többség, ez korábban is megvolt, de nem volt képviselete. Ugyanakkor nem tudok nem beszélni arról, és nem gondolkodni arról, hogy mekkora teljesítmény az, amit a Tisza beletett. És valahogy ezt a két dolgot, ezen gondolkodom, hogy mi lenne, tudod, ma például, mondjuk, ha cikket kéne írnom, vagy majd írok, vagy nem tudom, szóval mi a főcímem? Az, hogy a Fidesz mennyit hibázott, és olyan esett össze, vagy az a sztorim, hogy mennyire ügyesen lett megszervezve az ellenzék? Az eredmény alapján itt gyakorlatilag összejött minden, nem? Tehát a Fidesz is balfasz volt, amúgy szarú kormányoztak. Azért ne felejtsük el, tehát, hogy azért most már ennyire szarú kormányoznak, de hogy valószínűleg ennek is az, hogy 4 éve semmi gazdasági fellendülés nincs, az, hogy gyakorlatilag a legszegényebb ország vagyunk az EU-ban, azért valószínűleg a politikailag nem túl tájékozott embereknél valószínűleg ez inkább egy nagyobb motiváció volt, mint az, hogy nem tudom, az oroszok, meg hogy nem tudom, az alkotmányvédelmi hivatalban mi történik. Az, hogy ők nem kormányoztak, az, hogy szar volt a kampányuk, az, hogy a Tiszánál viszont úgy látszik, rohadt profik voltak, és teg a Magyar Péternek bejött, és a stábjának, mert nem egyéni munkája volt valószínűleg, bejött az, hogy nem közösködünk az ellenzékkel, nem fogunk még a hatházival se közösködni, ezek mind bejöttek, amit még elkezdte kritizálni. Az is bejött, hogy senki ne szólaljon meg. Egyébként láttam egy ilyet, úristen, az annyira kínos volt a nem is tudom melyik országjárásnál, ugye a helyi képviselője egyik felszólalt, és egy ilyen kurva szar viccet elsütött, ilyen valami pedofilozós viccet. Kalocsán, igen. És tudod, így ültett a Magyar Péter nézt, és így mondta, így fölállt, hogy na ezért nem szól. Nem, rá viccelt. Azt mondta, hogy még hogy nem hagyjuk megszólalni a jelvegyünk. Igen, de hogy azért azzal viccelődött, hogy hát, ne, tehát hogy azért az jó, jött gáz le, hogy... volt, gáz volt, de rá viccelt legalább. Hát jó, érezte, hogy... Azt viszont, hogy nem szólalnak meg, azt eddig lehetett. De amúgy azért szerintem ez egy kicsit azért túl van tolva. Én láttam azért videós riportokat, például a Velkeivel is, Bódis Krisztát is láttam nyilatkozni, vidéki jelöltek közül is többeket. Néha. De jó. Azért nem voltak túltól, de mindegy, bevált, szóval, hogy nem hiába. Vagy hát tudták itt előre tolni, ugye azért a Bódis tud beszélni, meg a Velkei is. Na mindegy. Ja, hát, crazy ez az egész. Crazy, hihetetlen. Szóval gondoltam, hogy vége lesz, gondoltam, hogy választáson lesz véged, de az, hogy ez így fog kinézni. Szerinted Orbánt megpucsolják? Nem gondoltam. Lázár? Amúgy én nem úgy tovább is. Lejárt a kibaszott lábát, válaszolgatott a szar kormányzása, ami egyébként az ősora is, azt ne felejtsük el, és utána, én nem tudom, a Tóth Gabit kellett énekelniük a DPK-kon, meg ahogy azért rajta látszott, hogy egy párszor, mint hogyha ideges lenne. Tóth Gabi? Nem, a Lázár. Ja, a Lázár. Na, ezt szerinted megtartják? Mutassuk meg a nézőknek. Élő gyalogátkelő, választási eredmény értékelő, élő chat komment kötőjel lehetőség. Várunk mindenkit. Igen, de... Örülő emoji. Azt olvasd fel inkább. Hát, hogy azoknak szánják ezt, akik elhitték a Median számait, hogy majd szembesüljenek a... Élőben nevetjük majd ki mindazokat, akik elhitték a Median számait. Láttam a Hambandi kirakott egy posztot a Facebookjára, hogy a végén Hannendre nevet. Tudod, így az ilyen kampányplakát stílusban. Ja, nagyon vicces volt. Láttam. Azért ez az arc. Lázár Jánosé. Viszket a tenyere a Lázárnak. Szerinted mire gondol? Uha, remélem nem basztam el ezt a vagyonnyilatkozatot. Hogy fogom kimagyarázni, hogy egy kastélyom van, meg több ezer ingatlanom. Mégis csak kell volna egy magángép. Politikus vagyok, is. És azért nem akkora fizetésem van, ami ezt megmagyarázná. Ami német szilát fura, hogy föltették, ugye őt a Csepelen is kinyír. Értettem, igen. Hogy miért a német Szilárd áll rögtön az Orbán mögött, ezt őszintén nem értettem. Még Kubatov. Lehet, hogy a Szilárd ezt akarta. Hogy úgy volt vele, hogy én egy erős katona vagyok, beadom, srácok. Ez a vezeklés, Stóken asszony, kvótanő. Kvótanő. Jaj, elhagytam a kvótanő sapimat. Nem találom. Na, mi az Orbán Balázs nevet. Ő az egyetlen, akinek ilyen most, hát... szerintem, hogy lehet egy ilyen pszichopata, nem? Én nem tudom. Vagy majd ő lesz az első fellépő a Partizán stúdiójába? Amúgy ő régen bement a Partizánba. Ő szeret beszélni. Azt reggel mondta is a Rubányt, hogy egy kampányfőnöktől nem olyan jó, hogy folyamatosan pofázik, és ráadásul hát miket. Ugye az, hát igen, ugye azt valahol olvastam, hogy neki a Dominic Cummings volt a ideálja a tekintetben, aki a Brexit kampányt menedzselte, és közben ilyen nyilvánosságbeli szereplő is volt. Hát a Rogán meg mintha imádkozna. Esküszöm, úgy néz ki. Ki is nem jut eszem a neve, de én meg úgy látom, hogy ő most nagyon csúnyán néz az Orbán Balázsra. Kinézte magának. A Rogán az megtért. Az a Hídvégi. Igen, az a Rogán. Kubatov. Talai is megpróbált elbújni a Sziszi mögött. Sajnos 3 méter magas, úgyhogy nehéz nem Bobó. Kubatov nem hozta azt a nagyon jó fej titkárát, aki kötözködött most már egy 2 hónapja a az emberekkel. Sereg. Igen, Kuslics, vagy mi a franca neve. Most ezt néztem a Bogos Csabával is, hát beleállt, meg így elkezdett ilyen fiatalokkal, leköpött egy fiatalt. Ilyen videót láttam, nem biztos, hogy ő, de hogy na felőle érkezett a nyál egy fiatal ellentüntető irányába. Remélem, hogy annak is lesz következménye. Mennyi mindennek remélem, hogy lesz következménye. Ugye? Édes Istenem. És azért most már ekkora 2/3-dal nehéz lesz azt mondani, hogy hát nem tudunk mit csinálni. Sajnos Kaminski Fanni pont erről a képkivágásról, csak épp, hogy itt befigyel. Nem csinált videót erről? De higgyétek el, hogy az ő arca se volt vidám. Néztem még élőben akkor. Nincs TikTok videó erről? Úristen, amúgy ma reggel posztolt már valamit az Orbán. Azt, hogy felkelt a nap, most ez a központi mantra, hogy ma is felkelt a nap. Hát ezt Lázár Jánosnak ebben igaza lett, hogy a választás másnapján is fel fog kelni a nap. Ez valóban így történt, bár ebben sok kételjünk azért nem volt. Nem, még nem. Én úgy látom, hogy még nem posztolt ma reggel. Vagy nálam nem jön fel. Akkor most lehet kezelés van. Meghallgatjuk Gönczi Gábort? Az vicces volt. Hallgassuk. Wow, azt írja valaki közben a chaten, ezt felolvasom, hogy a 22-ben a Fidesznek 11 női képviselője volt a 135-ből, most a Tisza 138-ából, ami még lehet, hogy több lesz, 43. Amúgy basszus. Kóta nők. A legtöbb nő most lesz a parlamentben lehet. Nem biztos. Nem tudom, mert most ezt így fejből nem merném ezt mondani, de hát kormányzó párt frakciójában biztos. Ez őrület. Köszi, hogy írtátok. Jó, mindegy. Nem bírjuk megnyitni? Nem, talán az volt, bekapcsolom a mikrofon, és mondták, hogy jövünk vissza, és így, tudod, így jön a vágás, és utána, de miről beszélünk? Így valami ilyesmi, szóval így. Hát amúgy nagyon érdekes volt végignézni, ahogy a Magyar Nemzeten átírták a címlapot szép lassan, és így először még lejött a, nem tudom, Alapjogokért Központnak a szűk Fidesz győzelmes, ugye a nézőpont már nem vállalt rá az utolsó mérésre, aztán kérdőjellel kiírták, hogy Tisza 2/3 lehet? És utána meg pontot kellett rakni a végére, hogy Tisza 2/3. Én az a baj, meg lehet, hogy ittas állapotban voltam, és nagyon nagy üvöltözés volt itt az irodában, de átkapcsoltunk az M1-re, és a Rázágoston végül nem jelentett beteget, nem mondta azt, hogy hasmenése van, úgyhogy vezekelt élő adásba, de nem tudom, hogy valaki mondja meg, hogy mi volt a magyarázat arra, hogy ő egy ilyen hát laza 20%-ot tévedett így a két párt közötti különbségről. Igen, én csak olvastam, még nem tudtam visszanézni a Patriótának az élőjét, de G. Fodor Gábor azt mondta, hogy nem erre számítottak. Főni jött lelőni az adást. Hát azért igen, a vágóinknak is. De hát ez történelmi. Jó, hát szerintem még nagyon sok időnk lesz fura itt ülni az oldalon. Cserélhetünk. Elszédültem. Ugye? Én nem jobban szeretek ott ülni. Olyan, mint hogyha így eldőlt volna minden. Hát igen, történelmi, de még biztos most fognak az igazán izgalmas dolgok jönni, szerintem nem erre számítasz? De, csak azért szerintem lehet adni egy pillanatot annak, hogy ja, persze, megéljük persze. Ezt, és ne kelljen rögtön a következő lépésen spekulálni. Mármint nyilván egy politikus az láttam, hogy kezdjen el dolgozni. Ez jó. De konkrétan amúgy 3 korty alkoholt ittam. Igen, és ilyen hatással nem. Nem, hát az eufória, nem? Hogy végre egy kicsit felszabadult a országban ezt. Én még nem tudtam ezt az eufóriát átmosni magamon. Nekem annyi, szóval, hogy az, amikor így jöttünk az RTL-ből, és így mentünk át a Lánchídon egy autóból, és így emberek így jönnek oda pacsizni, üvöltenek, fölismernek, így a Matyinak üvöltötték, hogy elemző úr, meg nem tudom, szóval, hogy ezek így nem normálisak, és szerintem így meg lehet élni ezt az egy napot. Meg. Én, de meg lehet. Te is kijöttél végül. Kijöttem megnézni, de hogy így egy kicsit úgy, nekem ezt nehéz így még elrakni magamból, hogy ez most mit jelent. Annyira hozzászoktam ehhez az Orbáni világhoz, hogy még keressem a helyem ebben az újban. Hát nem csak az, így, én mindig azt látom, hogy jó, akkor ez tök jó, de akkor most mi lesz a feladat? És nehéz elengedni magam is. Most ez a feladat, hogy megélni a pillanatot. És megélni azt, hogy mennyire büszkék vagyunk egymásra. Hát igen, lehet, hogy még aludnom kell erre párat, hogy ezt így, hogy így ezt átérezzem. Hát nem tudom, az is, hogy így ott voltunk, nem is beszéltük meg, így egymásba botlunk, ismerősök, nem azt tudom. Azt azért, hogy igen, a Budapesten, amikor mentünk, az ami nem tetszett, hogy nagyon sok helyről azt skandálták folyamatosan, hogy mocskos Fidesz. Tényleg. Fidesz, és így, igen, amíg végigjönti rengetegen. És úgy érzem, hogy szerintem most már nem ez a téma. Nem a mocskos Fidesz, hanem az áradat, hisz az egy pozitív. A tavaszi szelet énekelték a metrón az emberek. Az oké, valahol biztos. Én mocskos fideszezést nagyon sokat hallottam, és szerintem ezen most már tovább léphetünk, és most már inkább a jövőbe kell nézni, és kitalálni, hogy akkor, ja, hát akkor most akkor meg újra kell építeni egy országot. Az az izgalmas. Igen. Csodálatos. Nagyon jó lesz, srácok, nyomjuk. Valószínűleg a múltban is még rengeteg téma lesz, ami most elő fog jönni, és ki kell majd tárgyalni, de a legizgalmasabb téma, amit amúgy már mi is ugye mentünk ki a vloggal az országban, amikor így nem tudom, emberekkel beszélgettünk, meg mindenféle érdekes személlyel. Szerintem ez most kifejezetten érdekes lesz, hogy hogy lehet ebből az országból akkor végre kihozni azt, amit megérdemel. És ez egy izgalmas dolog. Úgyhogy, az biztos, hogy mi holnap ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek?